Resulüm, onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavmine demişti ki, ey kavmim, eğer benim aranızda duruşum ve Allah'ın ayetleri ile öğüt verişim size ağır geliyorsa, ben yalnız Allah'a dayanıp güvenmişimdir. Siz de ortaklarınızla toplanıp birliğe din ve yapacağınızı kararlaştırın. Öyle ki, işiniz size sonradan hiçbir tasa vermesin. Sonra da hükmünüzü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin.